printre grâie până-n brâu. Gata loc să odihnească și pe Fiul Sfânt să-l nască. La un bloc cu frunză deasă, jos pe pajiște se lasă. Plopul frunzaș clătină, Maica odihnă n-avea. Alelei plop nendurat, fie-ți neamul blestemat. Maica sfântă preaslăvită rătăcește obosită, la un graj de cai sosește și acolo poposește. Caii făceau tropon mare și Maica odihnă n-are. Firați cailor să fiți și de mine afurisiți. La un graj de și acolo poposește. Boii blânzi la ea privea și suflând o aburea. Și Maica sfântă năștea, și Maica sfântă năștea. Dragilor ai mei boi blânzi, binecuvântați să fiți. Și de Domnul și de mine și de